Antxeta irratia. Entzun, esan adierazi. Antxeta irratia. Urtero urtero aur baten ilusio berarekin. Antxeta irratia. Euskaldunak garelako. Eguerdion, Euskal Irrati eta Antxeta Irratiko entzuleok, tira, uztailak bat du gaur. Eta eguerdiko ordu batak direnez, jarraian kiroletik saioaren emankizuna izango duzue entzungai Bidasoa eskualdeko kirola, eta Euskal Herriko taldeen emaitzak aztertuko ditugu saionetan, ordu honetan zehar. Bueno, nirekin, Janpe Garokareneren laguntza izango dut, eguerdion Janpe. Eguerdion. Bueno, gaurko saioan zer jorratuko dugu lehenik eta behin, albiste pozgarri bat, eta asteak genera matzan aipatzen, bueno, gero eta gertuago, badirudi, oraindik federazioak ez du onarpena osoa eman, baina Teresa Errandonea joko olimpikoetan izango da, eta jada irudira, ba, Bidasoa eskualdeko ba, partaideak Tokion izango direnak, Janpe. Bai, baina gaur ziurtaratuko dute, eta hori zai egon behar dugu, ba, egizu bulegoetan zeo zer gertatzen izaten dena beti, eta kontu egin behar. Bada espada, aipatu behar dugu, onarpena. Gaurko kontua izango da, pentsatu gaurko kontua ni berarekin hitz egin nuen atzo, eta ba, bai taldeko kideekin ere bai, eta bueno, alde horretatik denok posta dute. Kirolariak lehen baiten eta hori onartu behar da. Baina gaur ziortaratuko dute. Ba, berre ze aipatu gora aipatzeko bat Bidasoa Atletiko taldearen lana, gero Teresaren lana, eta azken finean ba, olimpiko bat ekitzea talde batean bere garrantzia duela eta bere eragina, eh? Eta horregatik ere, lan horretatik ere, ba, gero ikastaroetan, udalekuetan ba, kopuru handiat oten dela 613 parte hartzaile, bueno, hori goraipatzeko da, hori beste joko olimpikoa da, eh? Bai. 613, gizartean duen eragina Bidasoa Atletiko taldeak goraipatzekoa, azpimarratzeko da, gero beste alde batetik ba, Teresa Errandonearen jarrera eta bere emaitzak, zorionak berriz ere Bidasoa Atletiko taldearen tzat. Bueno, aste honetan, Eusko Label eta Eusko Tren Ligak hasiko dira, Janpier, eta horregatik, ba, gaurko gonbidatuak, Mikel Orbañanos, gizonezkoen Hondarribia Arraun Elkarteko traineruko entrenatzailea, eta Iker Cortez, emakumezkoen entrenatzailea izango dugu gurean, bueno, azebi gonbidatu, behar genuen, izan ere, astear da, bihartik aurrera, ba, Hondarribia Arraun Elkartea, Galizia bidean jarriko da, eta gurean, ba, demoraldiaren aurreikuspenak edo xetasun guztiak aipatuko dizkigute, Janpeak. Bihar goizean, 9ak eterretan, garai batean Galiziara joatea, ba, pixkat erokeri bat izaten zen. Real Union joaten zenean, Bezia de Baldera duei gelditzen zen. Orentzera edo Zeltara, Zelta beren aurka jokatzeko, baina ari naiz oain duela utxi, amarrote, ezkeiago, amaika orte. Bigarren maila, otu urzez, bidaiatzen zuen, Bidasoa baita ere, bide autobusez, eta garai batean naziteko TKE ligako trenerua, ba, estropa da, betetzeko Galizian, ba, egazkin hartzen zuten, oinez, oin autobusez, joaten dira, eta Hondarribia Arraun Elkartea bihar autobus hartuko du, eta bidaia hasiko du. Eremu komplikatua da? Oso komplikatua. Aurreko joan den urtean, garaipena eskuratu zuten lehen jardunaldian, eta biharamunean porrota, azken postu hori. Bueno, haizea, korrontea, txasioa bertan dago, eremu ireki bat, eta alata guztiz ere, berriz ere hor, ba, oilarrandiak egongo dira. Prest, Santurtzi, zuzen ere, Zirbena, hortxe bertan. Orio, Salsamendi, aipatzen du, indarra eskaxa duela, baina Orio beti da. Kontutan hartu behar da hori. Bueno, ba, adituek azalduko dizkigute xetasun guztiak, eremu horren xetasun guztiak, Janpiek, eta gaur ustaila bat delarik, gaur pilota dugu urantzu frontoian, eta gurean, Inaxo Errandonea, Aspeko ordezkaria izango dugu ere bai gonbiatu. Bueno, ba, neurketaren ondik norako guztiak aipatzeko, sarrerak zer moduz joan diren bueno, ba, azaltzeko. Eta bueno, Inaxo Errandonea, aurreko astean aipatzen genuen pelotari handia izandakoa eta horren inguruan ere galdetuko diogu zer, baliatuko dugu momentu hau. Bai, bi neurketa oso potoloak, entzuten ere bigarrena, Albizuta Olaizola bigarrena, Zabaleta eta Lezkarren aurka, eta aipatu behar da, ekizatik 42 urterekin Aimar Olaizola berriz ere ikusiko dugun urantzun. Hori da galdera. Argazkiak atera barko dizkiogu. Hori da galdera, jakitea, bueltatukoen bere belauna ja aski txikitu dago, eta bere ibilbide handia, ondoren, ez dakit, azken neurketa, urantzun bertan egingo duen, edo ez. Goizuetarra, bueno, ondarribian bizi da, baino, eta beste kontu batu ezan bizi da. Baino, alata guztiz ere ikusiko du, berak erabaki hori hartua duen, badakizu bere kontratupean dagoela oraindik ere, baino, abenduan ere, etentzen dela kontratu hori, eta ez da berrituko duen, edo ez. Bueno, ba, hau eta askoz gehiago daukagu gaurko saiorako prestatuta, baita kirolak, ba, arraun munduan, arraun munduan ez, arraun munduan baita, baina beste kirol esparruetan utzitako albisteak ere aipatuko ditugu, asko daukagu aipatzeke, beraz, az dezagun gaurko saioa. Bueno, Jan Pierre, ondo iruditzen bazaizu gaurko saioa Teresa Randonearekin irekiko dugu eta jada aipatu dugu oraindik federazioaren onarpena behar duela, baina bueno, Teresa Randonea Tokioko Joko Olimpikoetan izango dela eta jada hiru direla Bidasoa eskualdeko ordezkariak Joko Olimpikoetan izango direnak, berri pozgarria berarentzat, bere lana saria jaso duelako, baina baita Bidaso Atletiko taldearena ere, Jean-Pierre. Bai, eta Arrobiaren lan hori merezi duela, ez? Hor sakontzea eta urteak eta azken finean klubarentzat oso albiste garrantzitsua dela, aipatu behar dugu alde batetik eta gero Teresarentzat ere bai. Zeba, Teresa irauli zuen bere ibilbidea ere, ez da erraza izan, eh? Datu bat esango dizut, gaur irakurtzen, Bidaso Atletiko taldeko norbaitek esan zuen, bere garaian, ligetako jardunaldi batean, puntuak lortzeko, pisu jaurtiketa egin zuela Teresa Errandoneak. Zanet, Teresa Errandonearen konpromisoa ere, taldearekiko, ere sekulako izan dela eta zuk aipatutakoa. Pixkanaka bere ibilbidea, irauli eta bueno, garatuz joan dela, bai. Lanaren erruz. Bai, eta erabaki bat hartu zuen, entrenatzailea aldatu egin zuen, eta mantendu harremana ona entrenatzailearekin, Ibon Muñoz erekin entrenatzen zuen, eta erabaki hori ere hartu egin zuen, Ramon Zid goi mailako entrenatzaile batekin bere lana jarraitu du, eta alde horretatik ere erabaki hori bere garrantzia zuen, baino ez du galdu harremanek Ibon Muñozekin, eta beti berarekin erramana aski estua du, eta hausnartzen dituzte lan guztiak eta abar, eta alde horretatik Teresaren jarrera berezia izan da ere, eta goraipatzeko da, eta taldearen zat oso, oso bikaina da, eta oso, oso garrantzitsua, olimpiko bat izatea taldean, eta hortik aurrera, aipatzen dutena, gizartean ere bere eragina duela, eta eraginkorra dela, lan guzti hori, 613 parte hartzaile udalekuetan, eta zuk esango didazu, udalekuak, hori da, azken finean, taldeen, helburu nagusiena hori da, ez? Gizartearen... Seireunak ez dute jarraituko, baina agian irureun bai. Edo berreun, ez dakigu, kopuru batek bai jarraituko. Bai, baina horrek duen eragina gizartean, hori da, kirola garatzea. Ez bakarrik aurrak ez, aurrak eta aurrak biltzen dutena, ez? Gurasoak eta inguruak, bai, eta inguru hori, eta aurregatik ere, askotan, erretarrentzat bere garrantziatu kirol honek, eta erreztasunik ez dute. Ez. Lana egiteko, hortxe berdean. Zatorren artean hor playan din. Horrela da, koiputa zatorren artean bertan. Hortxe berdean. eta alde horretatik ba goraipatu behar da. Zeo zer behar da Txingudi errugbi klubekoek brometan jokalari bat falta dutenean koipuei galdetzen jokatzeko. Txingudi inguru hori ba horrela antolatua dago. Hortik kirol instalatzuntzak orain duela urteak eta urteak eta urteak ateratu behar zituzten, hori ez da bete, hori indarrean dago oraindik, eta, bueno, alata guztiz ere, Bidaso Atletiko taldeak hortxe betetzen du bere lana, bere ardura, eta ondo gainera. Eta ondo, eta hori goraipatzeko da, eta ez da bakarre Teresa Arrandonea, beste goi mailako kirolaria dituela ere. Eta datozenak, zeuren gire aipatu arrobikoak, baino ez da ere, arrobikoa bakarrik. Badaki arrobiarekin lan egin eta kanpokoak ere onartu, hori dena orekatu behar da, eta ez da bat erraza, gora ipatzekoa berriz ere eta txalotzeko bereagin lana, sekulako lana betetu dutelako urtean zehar, eta nik uste dut gaur jakiten balin badugu albiste berri hori, ziurtartzen balin bada albiste hori, geurentzat, Bidasoa eskualdeko kirolarentzat oso albiste garrantzitsua da. Eta lotura egingo dugu nahi behar dut Julen Adina aldere kontuarik eta Ander Elosegik ere, baina, bueno, mantenduko dugu pixkat gaur aipatu beharkoa. Hoixe. Bueno, entzuleak jakin dezaten, Teresa Arrandonea rankingaren bidez zeilkatu dela ba, Tokioko Joko Olimpikoetara. Castellonen aste artean lehiatu zen, azkenengo mitinean parte hartu zuen, ba, 13 segunduko langa hori jeisteko, baina azkenean ba, etzin izan zuen lortu, bere marka pertsonaletik oso gertu geratu zen Teresa Arrandonea 13:05 segundutan egin zituen 100 metro ezidunak, baina tira, aipatu dugu, helburua beteta eta orain Joko Olimpikoetan ba, dena eman beharko du Teresa Arrandoneak. Bueno, Castellaneko mitin horretan ere, Bidaso Atletiko taldeko beste ordezkari batek parte hartu zuen, Miriam Gregorik, Espainiako txapelketako arantza kendu eta 800 metroetan marka pertsonala erdietsi zuen 2 minutu, 0.8 segundo eta 63/100 denbora egin zuen eta 6. helmugeratu zen. Eta Janpea, arrobiaz ari ginela, bueno, ba, Bidaso Atletiko taldearekin ez dugu bukatu, izan ere, asteburu honetan, 27 Espainiako txapelketa jokatuko da, eta bertan, Bidaso Atletiko taldeko ba, hainbat ordezkarik parte hartuko dute tartean, Irune Muguruzak. Pasaden astean, Espainiako txapelketa absolutuan parte hartu zuen lasterkaria, beraz, zuke patzen zenuen. Ez da bakarrik Teresa Arrandonea, arrobiko jendeare badago, eta hortxe, Irune Muguruza, 27 atleta, aurreko astean, Espainiako txapelketa absolutuan, eta aste honetan, ba bere mailako txapelketa absolutuan, agian gauza garrantzitsuren bat egiteko gogotsu, Janpiak. Bai, bai zu zertatzen den? Olako albistea sortzen denean, Teresarena, ba, Teresak estaliko du. Dena estaliko du. Bueno, hortxe dago. Baina hori ere gora epetu behar da, nola betetzen duten bere lana, eta arrobi, hortxe behar da duguan ikerraro zen hain zuzen ere. Bai. Bere, ba, orain sofritzen ari da, goi bainako kirolari baten, beste arpegia da hori, beste txamponak bi arpegi ditu, eta arpegi, ba, batxarrena orain bizitzen ari dena. Gerra gozena, baina beste kirolariak, goi mailako kirolari. Eta bueno, hori da kontua, ez dugu berrez aipatuko, eta beste bi kirolari aipatu duzu, Julen Aginagalde, bai. Joango da, Bai. Joango da, zerra kanpoan gelditu da Ruben Martxan, eta ikustu du joango dela. Sí, beste kontua da, hor, defensa lanetarako jokolari batzuek hartu dituzte, eta nik uste dut Julen Aginagalde bere agurrarentzat eta Adria Figueras izango direla ez zuzenean. Adria Figueras zuzenean gola sartzeko eta gero berresuratzeko beste lan bat eta hor kanporaketak bimintukoak eta blokeoak egiteko Julen Aginagalde maixua handia da, eta nik uste dut ba, gauza ondo balima dihoa Joko Olimpikoetan izango dela. Gehiago esango dizut. Esango nuke eta pentsatu. 18 urtekin. 19 betetzeko. Betetzeko abenduan. Ez dute deituko entrenatzeko. Ez. Baldin badijoa. Eta baldintza honetan dago oraintxe bertan. Bai. Gainera prestatu da. Bai, prestatu eta badantza honetan dago. Oen duela da 6-7 bate, ez, sorbaldatik, belaunetik, sofrimendua baitu ere, baina horata guztiz ere, ondo bideratu du dena hori, eta nahi du bere ibilbide, nazioarteko ibilbidea joko olimpikoetan amaitu hain zuzen ere Tokion, eta hori da bere helburu nagusia, eta gero, voltatuko da liga azteko, irailaren 11ean, liga bueltan dugu. Eta abuztuaren 2an, ja, Bidasoa berriz ere geure artean dugu hemen. Eta gero atzer esan, Ander Elosegi, da beste ordezkaria. Ander Elosegi, isiltasunan, ni, bo, aski ondo ezagutzen dugu, Ander. Isiltasunean ari da lanean. Gainera, horrela aritzea gustatzen zaio. Bai, humiltasun hori eta pala, eta bueno, gero oi hartzun gutxi. Ziztakoa behar den lekuan emateko prest beti, oiarra, beti prest, ba, Ander Elosegi beti prest. Claro, hor kontutan hartu behar da, kanalaren baldintza, nola den kanala, bera, gero burua nola izango duen egun horretan, aizean unik joko duen. Eguna bera. Komplikatua izaten da. Penalizazioak. Jeitxierak komplikatua izaten dira. Goi mailako kontua dira, burua ondo prestaturi du, Josean Arruzarekin batera, psikologarekin bere harremana aski estu badu, eta hor, eskarmentuko psikologoa da, aipatu genuen, hemen, Moskun lana egiten zula, eskarmentukoa du, bere ibilbidea ezagutzen du, Ander berak ere eskarmentua du, bueno, hor ja aipatu behar dugu, ausarta behar da hori hau esateko, baina bueno, zergatik ez domina bat bere ibilbidea amaitzeko, zergatik ez. Amestu behar dugu, noski baietz. Tira, bueno, ba, jarraian, arraunara igaroko gara Jean Pierre. Bueno, Jean-Pierre, asteak dara matzagu arraun kontuekin, orain arte KAE bat, TT eta KAE bi ligetaz hitz egin dugu, baina aste buru honetan Eusko Label eta Euskotren ligak hasiko dira, bueno, aurreneko liga gorenak, eta bertan, Hondarribi, arraun elkarteko bi ontzi lehiatuko dira, bi ontziak eta eskifaiak Galiziara zein egoeratan bidaiatuko duten, ba, hobe ezagutzeko, bi entrenatzaileekin izango gara jarraian, Iker Cortez eta Mikel Orbañanos, beti Galizia beti izaten da eremu ezegonkorra, Jean-Pierre, eta, bueno, ba dituekin izateko aukera izango dugu datozen minutuetan. Bai, baino gaur, aipatu behar dugu ere, eta goi aipatu behar da, eremu hoiek, garaibateko eremuak ez direla ere. Ja kontrolatu dira, kontrolpean. Garaibatean beste kontu batzuk izaten ziren. Gaurko kontuak, ba, itxaso eren egoera, baldintza bereziak, bai, joan den urtean, La Coruñan bertan gertatukotakoak, bezala aipatu behar dugu. Baina hala eta guztiz ere, ja hori kontrolpean dago. Eta hori gora aipatu behar da. Hain zuzen ere, eta denboraldia, ba, hasiera batean, ba, egizu, Hondarribian humiltasun hori eta lasaitasun hori beti izaten dela, eta es, bueno, aurreko postuetan, bai gizonezkoen eta bai emakumezkoen, baina, bueno, lasaitasun hori, aipatzen zuten baita ere negua aski gogorra izan dela, eta lana gogorra bete egin dutela. Orduan, alde horretatik, prestakuntza aldetik lana gogorra izan da, lana ona izan da, eta ibilbidea hasteko baldintza hoberenetan. Horren inguruan ere, ba, jarraian gurean dugun gonbidatuari galdetuko diogu, Iker Cortez, egunon, zer moduz? Egunon, ondo. Bueno, iritsi da, Euskotren Liga, asteko unea, bihar bertan Galizera abiatuko zarete, bertan jokatuko dituzue lehen bi estropadak eta lehen bandera. Nola iristen da taldea, nola aurre ikusten duzu aurtengo denboraldia? Ba, nire ustez taldea momentu oso ona, onean iristen da. Hori, leheno esan dizu dana, kriston entrenamendu egin ditugu neguan, eta hori atera bar da, nun baitetik atera bar da, eta espero dugu ba, estropadetan ateratzia. Ba, dituzu egogoak, nola baita azkenen urteetan, beti egontzaete, ba, bueno, azken playoff horiek jokatzen, aurtengo denboraldian ezaiteko aurrera pausu bat emateko, eta nola baita denboraldia lasaiago bukatzeko? Bai, hori beti da gure helburua, ez? Playoffa ekidin eta pizkatu dara lasaiago edukitzea, baina bueno, beti saia da, lautaren erukine beti batzun behar da bera, playoffera, eta da azken urteotan guri tokatu zaigu, baina espero dugu ia urteren baten guri segun tokatzen. Gainera, aipatzen genuen, ba, inoiz, baino berdin dago da dagola, ez bakarrik Euskotren Liga, betik dauden ete ligako traineruak ere bai? Bai. Oso berdin dut dago, eta nire ustez, ba, regularrena izaten dana, ba horrek ekidingo duela playoffa. Bueno, beti gauza bera aipatzen da, arraun munduan, geure arraunkera hartu, geure maila iritsi nahi dugu, baina eske horrela da, baldintzatua da, egunerokoa baldintzatua, eta azkenean estropadak oso baldintzatua dira, eta itxasuan nondik etorriko den, edo haizeak nondik joko duen, behar da, eskarmentu hori bideratu, eta azkeneko urteetan uste dutik jaso egin duzuela eskarmentu asko eta ikasi egin duzuela. Tenek uste dut hori ere bere garrantzia izango duela. Bai, noski. Azkenen hor egotea beti playoffan eta beti borrokatzen salbatzea gatik eta lortzea horrek kriston pultzada bat egizu. Ane bai horrekin izan ginen, duela hiru aste, eta berak aipatzen zigun, aurten nolabait oso ondo entrenatu duzuela, eta gainera gora aipatzen zituen, traineruan lehen urtea zuten, juniorrak oso sendo eta oso fuerte iritsi direla, arraunean gogotxo egiteko, horrek ere aurreko lana badauka, esan nahi dut, lehenagoko urteetan, hor egon diren emakumezkoen arraunlariak, nola pixkanaka erreferente bihurtzen diren, eta, beti gora aipatzen dugu Hondarribiko Arrobia, baina emakumezkoetan ere Arrobi hori altxatzen ari dela pixkanaka. Ba, eta Arrobi hori altxatzeko beti egon behar da trainerua, eta biztan egon behar da traineru hori, eta urte hauetan maila polita eman dugu, eta horrek ekarri du gazte mailatik ego dianak, trainerura salto ematea. Ze urte askotan jendiak ez du trainerura saltua eman, eta pizkate hola geratu gara, ez, jendi gabe, eta urten bai, eman dute, animatu dira, eta gu oso konten gaude. Beti ipatzen da, arraun demoraldean, gehienetan, kirol guztietan, astea oso garrantzitsua dela, puntua, lehenengo estropadetan puntuak batzea oso garrantzitsua dela. Ez dakite Galiziara, lehenengo bi estropadak jokatzea, ez dakite asko baldintzatzen duen horretan, zeo zer baldintzatu dezaken denboraldia? Bueno, nire ustez baldintza bakarra da egongo da naizia eta egongo diren olatuak. Beti aldiak beti handiagoak izaten dira kasu horietan eta aber zer gertatzen den. Eske zu prestatzen alduzu ondo dena, oso ondo entrenatu, aurra denboraldi bikaina egin, estropadak irabazi, eguna iristen da. Eta arraun munduak duena da hori, haizea nondik etorriko joko duen, kalea, ere bai, askotan, korranteak Bilbon gertatzen denara, beste lekuetan, joan den urtean ikusi genuen, Galizin ze gertatu zen, eta nondik sartzen diren, nondik sartu ziren, elmugaratu ziren eskifaiak. Eske hori da kontua, azkenean, burua bere lekuan eduki behar duzu, eta hortik aurrera, indarra bat duzu, eutxi, ez? Arraunlari bakoitza dakan egun ere eta gauza asko. Eta nesketan ere kontutan hartu behar da, hori berezia dela, kontutan hartu behar da, eta prestakuntzak ere pentsatzen dut ere bada alde horretatik, alde horretatik ere hartzen ari dira neurri bereziak. Eta, kirolarien kontua nola den, une horretan. Eta egun bertan nola dagoen. Eta hori dena kontutera hartuta, hori dena naztu, traineruan sartu, eta zure uneko una ematera. Eta behin zure uneko una eman da, beste gehiago ematen baldin badute, bai. Baina behintzat, lasaitu behar gara, edo lasai geratu behar da kirolaria, euneko egun hori ematen. Bai, eta preste otia. Bai, guztiz. Preste balin badera, eta indartxu balin badera, eta aurre den moraldia gogorrea izan da, eta ondo lan duzue, eta beharrezkoa garatu behar duzue, hortik aurrera zukea ezin duzu, zure kontrolpean diren gauzak, aldatuko dituzu, baina zure kontrolpean ez diren gauzak, ez. Claro. Bai, gizonezkoan, bai emakumezkoetan ere. Bai. Xabier. Azken urteetan hori izan da, nolabait emakumezko Euskotren Liga honetan gaiendu dena, gainontzeko traineriotatik, baina aurten aipatu dugu inoiz baino berdindua dagoela, eta aurre denboraldian izen bat nabarmendu da. Arraun lagunak, ez dakit sorpresa txiki bat eman duela denboraldi aurrean, nola ikusten duzu, badago favoritorik edo normalean, horrelako kinielatxo bat egiten da, ez? Bueno, favorito azkenen horio, ez? Azkeneko biligak irabazi ditu, eta hori beti izango da favorito. Eta gero betikan, arraunek kriston estropakin ditu, eta bandera asko irabazi ditu, hiru, ustet, eta baina baita ere egin ditu estropa txarrak, eta donostiarra berdina, oso ondo ibilira eta baita ere estropada txarrak egin ditu. Horregatik esate dizut erregularrena izaten dana, osea izango dana, ba hori horrek emango du. Eta erregulartasuna, ni berriro Galiziara ni joa, baina erregulartasuna lortzeko Galizian, bueno, bere xamurtasuna ere badauka horrelako hasiera batek, bueno, sorpresatxoak ekar ditzakeena, baina tira, taldea imaginatzen dut gogotsu egongo dela ere, ba bueno, dakarrenako, ez? Bidaia, ligasiera, gogotsu ere, ba bueno, aurrera pausu hori emateko. Bai, azkenen ba hori, danak elkarrekin bidaiatzea, opor txiki batzuk bezala, ez? Hartzen dugu, asteburu bat kanpoan egotia. Eta bai, jendia bai, oso gogotsu daude ikusten da entrenamendu bakoitzean. Ba, kriston gogokin etortzen dira entrenatzera eta da, dana ematen dute uretan eta hori atera bar da, nunbaitetik atera bar da. Presioaren nabaritzen duzue, pixkanaka atzetik ere ete ligan geroz eta maila handiagoa dela eta, bueno, momentuz lau traineru gaude Euskotren ligan, baina etzin gera lasaitu. Zan ere, hemen atzean ere kriston lan egiten ari dira, eta ea, presio hori nabaritzen duzue? Bai, bueno, presio hori beti dago, ez? Baina algun momentu hontan Euskotrenen gaude eta gure helburua Euskotrenen egon behar du, ezin gera besten gan fijatu. Bai, ikusten ditugu estropadak eta ikusten dugu bat hori Deusto eta Tolosa eta baita ere Ibaika estropada politak egiten nahi diela, baina ezin gera hoiekin urduri jarri gure liga jokatu arte. Aipatu zigunan Ane Baiok, bueno, ba, junior maiatik arranlari dexente pasa direla. Ez dakite baja edo sentsiblerik izan duzuen aurreko urtetatik begira? Baja sentsiblerik, ba ez. Osa, izan da bakarrik batzea, orduan, bueno, taldea indartu dela, beraz. Etortzen da jendia, beste jendia juten da, eta azkenen importantena dira taldean daudenak, geratu dianak. Bueno, ez dakit badaukazun denboraldian zer, aipatu dugu Galizian hasiko dela, baina badaukazun mugarriren bat, estropada honetara, ez dakit, egoera honean iristen bagara, ni pentsatzen dut, ba, bueno, denboraldia atera dezakegula. Ez du mugarri jarri, eta a berlas venir, bueno, batzuetan, onena da, onena da, konfiantza izan, lanean, zuk aipatu duzuna, nonbaitetik aterako da, eta noizbait aterako da, ze noizbait ere atera behar da, nonbaitetik eta noizbait. Gertatzen dena, berrez ere aipatu behar dizuet, arrau munduan, ez duzu gauza asko kontrolpean neukit, entrenamenduak, bai. Hori alde batetik, bai. Egunerokoa, baita ere. Eta gero, ba, baina gero, asteburuan zehar, ezakizu eguraldia, aipatu dituzten zela, baldintzak nola iren, eta gero euren buruan, eta gero moran. Eguzkiagin, eta horrengoan, segulako marejada. Eta Galizian, berriro diot, ba, hori gertatu daiteke. Alatak guztetzen urte bega diego eskarmentu hori nabarituko da. Bai. Nabarituko da, ontzian bertan, eskifaian bertan abarituko da hori, ikasitakoak ba, praktikan jartzea, eta bueno, joan den urtean horrela joan egin zen, aurten ere badakigu nondik oso elkartuak ikusten ditut bi bloke desberdin, ez? Gaztetxoak eta talen hostit zeudenak, eta oso elkartuak ikusten ditut, eta hori oso garrantzitsua da. Bai, eta garrantzitsuena aipatu duzuna, trainerua jarraitzea, arrobiko lana hori mantentzea, eta pixkanaka, oraindik eta emakumezko arraunlari gehiago, ba, bueno, sortzea, baina hori, formatzea. Baina hori, nik uste dut, ja, ba, gostatzen da leku askoetan. Bai. Errukbian ez zuzen ere, gostatzen da, egia esan, kopuru handia goa behar dela, baina hemen ere, kopuru desente bat derrazu, lana egiteko, eta osatzeko traineru. Baina, eta guztiz ere, nik uste dut, hori ja finkatua dagoela. Eta hortik aurrera sustatuko dela, eta sustatzen ari dela, eta traineru honek, mendik, bi edo hiru urtera, albiste oso onak emango ditu. Eta nola bait? Uste dut, finkatua duzuela hori, ez? Bai, posible. Uste dut, ba, eta arrobi lanetan ere, eta niko, bide horretatik ba, jarretuko duela. Bai, beti, hasi nintzenetik kanterana desente gondia beti, ba, hori, saspi kanterana, sortzi kanterana, baina urtean amalau kanterana. Kale, agira, ezazo. Kopur, ba. Azkenean, ba, hori garri behar da. Ez dakit, gizonezkoen eredu hori ere, ba, nesken artean ere ba, praktikan jartzen aldean, eta eredu hori emaitza onak eman ditu, baina ez ez garaipena lortzagatik bakarrekan ba kontekstu inguru batean ba antolatza eta eredu hori nik uste dut ere bere eragina izango dula eta aipatzen dut nik uste dut ontzi honek ba bultzakada hartuko duela. Bai, seguro. Nik uste dut aukera ere bihurtu dela diot jende asko ba agian arraunarekin kontaktua ez duena, orain emakumezkoak eta gogoa izan dutena, baina agian ba edozein motiborengatik, arrazoirengatik ez dutela arrauna hautatu, orain ikusten dutela aukera eta apuntatzen direla Hondarribi arraun elkartera eta bueno, pixkanaka entrenatu eta nor daki? Ba, trainerura iristea egunen batean. Bai, aurten hasi berri bi egon dira, bate deskartatu dugu San Juanera, ba, bueno, pizka kostatu zaio pizka gehiago, baina bestea trainer bandago, eta estropa jokatuko ditu, eta da urten hasia da. O sea, bai, beraz, hori, jakin dezatela, ba, aukerari dagoela, horregatik genion, ba, ez bakarrik arrobia, ba, izik eta be bidazo eskualdean ere aukera bihurtzen ari dela, bueno, ba, horrela traineruan parte hartzeko, eta ez ere zetik, eta hori ere pozgarria da, pozgarria da ikusten dugulako, ba, bueno, ba, azkenean, eliteko kirola da, eta horrela, errastasunez, eta gaine, errastasunez diot, klubaren errastasunez, sartu, probatu, egin, eta, bueno, ba entrenatzaileak ikusten badu aukerak dituzula, ba, aukerak izango dituzula. Bai, hortako lan asko inbar da, baina bai, aukera hori dago, aukera existitzen da. Oso ondo, bueno, Iker, ba mi esker, demoraldiko xetasunak gurekin konpartitzagatik, demoraldi aurreko, orain, ea, guretan, ba, lan horrek justizia egiten duen, behintzat eguneko eguna emango dute ziur ba, zure arraunlariek, bidaion biharko egunean, eta eskerrik asko gurean izateagatik, plazera izan da. Bidaia luzea, eh? Bai. Behatzitretan, amaretan? Goxoko behatzitan. Behatzitan, bueno, galizia aldera beti luzera, bidea maskaria, eta... Oi, da, bidea maskaria, eta han iristerakoan entrenamendua. Entrenamendua, enbiarrezua, ba, oso ondo. Bueno, ba, esan dakoa, bai larun batean eta bai igandean, sorturik onena, ea baldintzek errespetatzen duten, eta erregulartasun hori ba imentzen duten, eta sorte ona, Iker, eskerrik asko gurean izatagatik. Eskerrik asko zuei. Bueno, Jean-Pierre, ba, beti jarraitzen dugu arretaz emakumezkoen arrauna, urtez urte lehiaketa berdin dugu da, baina Iker Cortesek aipatutakoak aintzat hartuta badirudi ba, inoizko ligarik berdin duena izango dela urtengoa, Orio Donostiara arraun lagunak eta Hondarribia arraun elkarteak parte hartuko dute. Eguneko bigarren gonbidatuari hitza emango diogu jarraian Mikel Orbañanosi, eta zuzenean galdetuko diot, Eusko Label Ligako edizio berri bat hasiko da larun batetik aurrera, lehen bi estropadak Galiziako urmugitotan jokatuko dira, zer moduz aurkezten da aurtengo ba, Hondarribia arraun elkartearen taldea, Mikel? Bai, ba, bueno, egitea zen guztak gaude, indeun lanakin, aurre demoraldiko estropadak txukun juntzatxikigu, eta aparte, ba, entramentutan, iritzait, aurreoko demoraldik alderatuz behintzat, nahiko antzeko jundiala, eta alderdati guztu gaude. Bueno, imaginatzen dut, Mikel, aurre denboraldia ondo joan da, baina gogotsu izango da taldea, ez? Bueno, ba, Galiziara joan eta lehen estropada jokatzeko. Ba, ondo, goguakin, ez? Gitea zan, kirolariak entrenatu da parte, ba, kompetizioaren izateu, eta kompetizio goze horrekin gaude guain behintzat. Bai, bueno, gustatuko litzai duke hasiera on bat izatea, hasiera on batek emango liguke pixkat ziurtasuna, ba, lan ondo egiten egian ba, ziurtasun hori, eta horrekin, ba, bueno, geho urduritasunak eta ere pixkat ba, alde batek uste dituzu, ez? Eta ondo hasiko baldin maginake horrek emango liguke indarra, ba, udara guztin zehar, nahiko erregularrak izateko. Bai, bai dudari gabe, Mikel, garrantzitsua da hasierak ba, onak izatea. Gainera ikusita, zer nolako maila egon daitekeen aurtengo Eusko Label Ligan. Aipatzen genuen, bueno, azken urteetan Hondarribian puntian ibili dela, baina egia da, bueno, arerioak ere sekulakoak izan dituela, aurtengoa ere ez da desberdina izango, eta urkari, eta leia bizia izango da, ba, kaxabankor hori lortzeagatik. Aurkari urtero bezala, ba, indartzu dongo ja, ez? Seguru, aurreko urteetan iritxezat lehiagorra izan dela bai goran eta bai beran, eta aurten iritzait holako urte bat espero dugu. Bueno, ba, Mikel, mili esker gurean izateagatik, badakit ba nahiko presa zenuela, ba dena bidaia biharko bidaia antolatu behar duzuelako. Bueno, ba eskerrik asko gure ba gure saioan parte hartzeagatik, hiru galderatxo hauei erantzuteagatik eta zorte on datozen bi estropadetan, ba zortea beharko duzuelako bai tokiarengatik eta bai arerioengatik. Janpiak entzun dugu, Mikel Orbañanos, entzun ditugu bere adierazpenak, eta Iker Cortesekin hitz egin dugun antzera, bueno, ba inoizko ligarik berdintxoena izango da, eta aste ardaia arrauna gogotsu ginen. Ja, ilusioz beteta dago, Mikel Orbañanos aldi horretatik, eta denborari hasierarekin, lehen jardunetik bere taldea, sailkapenean goiko aldean egotea nahi du. Hori beti horrela da. Ez du, baina garaipeneri ez du aipatzen hasiera batetikan, Apala beti. Baina beti eskatzen du ere, beti aurrean egotea. Pozik dago arrobe demoraldiarekin, oso pozik, ba, Gipuzkoako txapelketa eskuratu duelako, orduan, ja, banderatxo bat, kofrai xarran ja dutela, hori goraipatu da. Lekeitioko bandera ere bai, eskuratu egin zuten, eta beti itsas ireki horretan ere ez da erraza Lekeition maila ba, ondo erakosteaz, ba, hor ere beti baldintzatua izaten da estropada, eta bueno, aurrera denbola dionekin, ba, prest, bidaia luzea Galizira, eta bueno, ikusiko dugu, joan den urtean horretaratzi behar dugu, lehen postua, lehen jardunaldean, eta bigarrenean, igandean borrot. Bai, azken postuan. Gogoratu behar dugu Galiziako bandera, Zarauzkoaren antzekoa dela. Bai. Egunek, azte buruko bi denborak hartuta. Bai, hori bai. Hori kontuan izateko. Ez dira bai. Bi bandera jokoan jartzen, Galiziako, bueno, Koruñako bandera da. Eta orduan, bueno, ba, asteburuko bi denborak kontuan izango direla eta denborarik onena guztien artean lortzen duela. Eskarmentuak ze erakutsi egin dio Mikel Orbañanosi? Ba, erakutsi egin dio lehen jardunaldia beti erabaki gorrak izaten direla. Joan den urtean agian Hondarribiarra onakarteak non galdu zuen ligaxka. Ba, bigarren estropadan. Bigarren estropadan. Gero atzetik aurrero joan egin behar zuen, Donostiaren arazo gari izan zituzten, baina hola eta guztiz ere hasiera komplikatu izan zen. Erakutsi dio, eskarmentuak, Mikel Orbañanosi, eta pentsatzen dut, ba, hori dena kontuta lartuta, ba, eta aurre denboraldiko kontuak eta lanak ondo beteta, ba, Eskifaia prest dagoela lana betetzeko, eta txukun betetzeko aurten ere. Bueno, Euskotren eta Euskolabel ligen hasierek ez dute beste ligen jarduna oztopatzen, KAE bat ete eta KAE bi ligak aurrera egingo dute, eta aste honetan Donibane Lohizunen, Bilbon eta Mutrikun arituko dira arraunean. KAE bat eta ete ligetan, lehiatzen diren Lapurdiko bi traineruak etxean lehiatuko dira larun batean, boster dietan, ez dute ondo hasi denboraldiak, gizonezkoen traineruak KAE bat ligako azken sailkatua da, emakumezkoena azken aurrekoa, baina etxean jokatzea beti izaten da pizgarri eta lehen egunetako emaitzako betzen saiatuko dira ziur. Larun batean 11 erdietan Bilbon arituko dira Sestaoko bandera jarriko da jokoan. KAE bi ligari dagokionez, bota Janbiak, bai. Ez, aipatu nahi nuen Donibaneko eremu ere. Bai, bere berezitasuna duela. Aski barnekaldian sartua irteera egoten dala, gero ere zehagoa beste aski urrutitik dagoela kokaturik, ez da erraza ikusteko ere, baina oso eremu garrantzitsua eta zoragarria ikusteko, urrutikan ikusteko zoragarria da, Donibanekoa. Nahi genuke ba, egun batean ere goi mailako ligan han bertan antolatzea estropada bat. Hala da bai. KAE bi ligari dagokionez estropada bakarra izango dute jokoan, lehen aldiz demoraldi honetan lehen bandera eskuratzeagatik lehiatuko dira KAE bi ligako ba traineruak larun batean bostetan Mutrikuko uretan azken estropadan erdietxitako 8. postua hobetzen saiatuko da Txalo Karri honek zuzentzen duen Hondarribia B ontziak. Janpiak, txirrindularitzaz ere aritu behar gara. Asteleheneko azken etaparen ostean, Aimar Etxebarriak 6. postuan bukatu zuen, Gipuzkoako itzulia, Hugo Aznar liderarekiko 34 segundutara, baina jokatu ziren 4 etapetatik, 2 eskuratu zituen Aimar Etxebarriak, Etxebarriak barkatu, erlojupekoan eta bestea esprintean, eta Mendiko zein puntuko zelkapenean txirrendulari irundarra bigarrena izan da. Lan ezin hobea bete egin du Aimar Etxeberria irundarrak, hain zuzen ere Gipuzkoako itzulian, egia esan aurreratu egin zuen Zubeldia, Aznar ere bai, bigarren etapan, lehen etapa, erlojupeko etapan ere bai, eta bere indarra erakutsi zuen hor. Oso txirrendulari indartsua da bera, nekea izan zuen biharamunean, gero berriz nekea azken egunean eta presio pixkat, urduritasun pixka bat nabaritu zaion, aipatu zigun ba, iesaldia alde egin ziola, baina alata guztire kontutan hartuta, denboraldi ezin hobea ari da betetzen, helburu nagusiak betetzen selekzioarekin ere, eta goraipatzekoa eta azpimarratzekoa Aimar Etxeberria betetzen ari den denboraldia ere. Bueno, Jean-Pierre, gaur ustaiak bat duelarik, San Martzial eguneko klasikoa jokatuko da, Irungo Urantzu pilotalekuan, neurketa handia, eta 1900 eta 1953 geldiune bakarra izan duena, 2018ko ba, urteko obren ondorioz, gaur egun handia da pilotaren zat, eta behe bidasoa eskualdeko pilota salen zat. Bai, eta Aimar ola izolaren zatain zuzen ere izango da, izar bezala, albizurekin matera eta gero Elezkano eta Zabaleta. Egungo eskuzbinakako txapeldunak. Bai, bai. Eta gustu dut izar handiak ditugula gaur Irunen, Urantzugu pilotalekuan. Gustu dut betea egingo dutela 120 zale ikusle egongo direla bertan. Ni bat izango naiz. Zu bat ez. Bueno, ni gaur ez. Horietako bat ni. Ni gaur ez beste lana bete behar ditutelako, baina eta guztiz ere aipatuko dizu eta galdera gabean egin egingo dizu eta ber nola joan den. No, joan no baina. Eta astelenean hementxe aipatuko dugu, bai. Bueno, ba laburpentxo txiki bat. Laburpentxo txiki bat. Baina aipatu behar duguna da bai Ola Izolak eta bai Zabaletak askotan jokatu dutela bai, Urantzu pilotalekuan. Baina eta guztiz ere ez dakit denbora izango duzun Aimarrekin egoteko, baina hala guztiz ere galdetu beharko zaio azken aldia izango du Urantzun parte hartzaile bezala izango den. Bueno, goizuetarra dela, gaur gora eta bera ibiltzeko ezberdina dela, eta Hondarribian dagoela kokaturik, 41 urte ditu, belauna ja aski ukitua, eta baina hala ere, oraindik ere, ezker paetean, maixotasuna erakusten ari dela. Aurretik izango dugu alde batetik, eta seiretan, Elordi Erostarbe, alde batetik, eta gero Arteaga bigarrena, eta Larunberen aurka jokatuko dutela, aipatu berra. Horroitzen naiz, 2001 Patxi Ruizekin batera, jokatu zuela, eta orduan, gure lagun batzuek, Mikel Unanu eta Jokin Errasti gainditu zituztela, garaipena eskuratu zuela, 22-14, eta joan den urtean, ba Zabaletarekin ere jokatu egin zuela eta bai. galdu egin zuen 20 eta 22 goizuetako pilotariak eta orduan ba besta eguna izaten da uztailaren lehena frontoian Urantzuna hain zuzen ere eta gaur ere ba zortea dugu eta izango duzu ez zaleek eta ikusleek ba bertan egotea eta pilota goi mailako pilota ikustea. Hala da, bueno, Inaxio Arandone. 18an bai, 18an berriz ere izango dugu, Bai, Uztailak 18an. Itzordua, jarria hala dugu, CaixaBank Masterrekin batera. Hor beste partidu bat egongo da, oraindik xetasunak ez dituzte gehiegi azaldu, baina beste neurketa bat izango da. Bueno, Jean-Pierre, sarreran aipatu dugu Inaxio Arandonearekin hitz egiteko unea izango duguna, bueno, komunikazioek utxe egin digute, baina itzordua hartuko diogu eta besteren batean elkarrizketa egingo diogu Aspeko ordezkariari. Ez bakarrik Aspeko ordezkari izateagatik, baizik eta bera izandako pilotariarengatik, sekulakoa izan dela, gogoratu behar dugu, ba, binakako lau txapel eskuratu zituela eta, ba, bueno, buruzburukoa eskuratzeko birritan gelditu zela ateta, baina esandakoa, datozen egunetan saiatuko gera berriro Inaxorekin harremanetan jartzen eta ea elkarrizketa hori garatu dezakegun. Jean-Pierre, Real Unionen inguruan aipatu behar duguna da, pixkanaka, mantxo, datorren denboraldiko data eta egutegi ofizialak ezagutzen ari dela eta ari garela, eta era berean gu, liga hasiera abuztuaren 29 eta 30an izango da, uztailaren 31an Real Unionek aurkezpena egingo du Estadio Galen, Santanderreko Racing izango dute arerio, eta denboraldi aurrea prestatzeko ba, abuztuaren 11an Bilbao Athletic. Bai, abuztuaren 11an, talde bikaina ere. Bai, bai. Ez da makala. Bi neurketa horiek bete... Bueno, Real Unionen inguruan zer dugu? Bota. Zer dugu? ze berri? Guk egutegiak eta hori aipatu ditugu, baina baldago beste berri. Egutegiak ez dugu egutegirik oraindik. Bueno, egutegirik ez hasiera, data hasiera. Liga hasiko dela. Data batzuk ditugu hor, aipatu ditugu. Bueno, liga hasiko dela 28an edo 29an, abuztuan izango da, hirugarren aste horretan. Hasiko da, ja, aski aurreratua, aurretik lehen maila, bigarren maila, eta gero, bueno, jakin behar dugu, ze diru koporua jasoko duen telebistatik? Horrein ikasak egu. Ez dakigu ez, zer. Horrean kontutan hartu beharko da, joan den urteko kontuak egin beharko direla alde horretatik ere. Ze jokalari berri izango ditugu? Batzuek hortxe bertan ditugu, Kunte Menuskov, ja Litzek Iker Rivero, utzietakoa, Iker Rivero, zuzen ere, eta iritsi dela Santos, Sánchez ere bai, eta Erik Ruiz alde horretatik, Sekeira bertan kontratupean dugu, ez dakigu nola amaituko den asuntu hori, baina guztailaren 25an bertan, Santiago nuen, bertan egongo da Irunen hain zuzen ere. Anatzelizondok ere jarraituko du. Pradera Segin. Mikel Pradera aurrelari bezala, Segin ere bai, etorriko dela. Eta hor, behar da, ja, osatu taldea. Aski aurrera doa, baina osatu beharko da hori indik ere. Eta jokalera. Bueno, Jo Madrazo aipatu behar dugu, Calahorra da. Calahorra. Beraz, arerio izango dugu aurten Jon Madrazo. Eta azken minutuetan jakin dutena, agian da azken jokalaria izango. Irunen jokatutakoa. Hortxe bertan, badakizue, eskaintza luzatu diotela Jagoba Beobideri. Ara. Eta eskaintza horretan, soldata, jetxiera bat planteatu ziotela. Eta ez dakit hor erdian sartuko den Calahorra edo ez. Bueno, espero dugu Real Unionen onerako. Arrobiko nagusia nor izango da. Eta ipar ratza eta bideratuko den proiektu berria Arrobian. Nik daki dala momentura arte, lan hori Gorka Etxeberriak zuzentzen. Da, Gorka Etxeberriak ez du jarraituko. Ez du jarraituko lan horretan. Mikel Jauregi Hondarribiarrak beteko du lana. Bueno, Mikel Jauregi. Mikel Jauregi, historikoa, ja bertan egondakoa, Real Unionen garai batian egon zen. Eta Hondarribi Futbol Elkarteko historikoa da, koordinatzaile historikoa, goi mailako entrenatzailea da. Eta goi mailako taldeetan egondakoa. Bai, baina entrenatzailea, ezitzailea, entrenatzailea baino lehenagotik, ezitzailea, eta formakuntza maila horretan, berak hartuko ditu erabaki guztiak. Non gelditzen da Gorka Etxeberria? Ba, gelditzen da, lehen taldean eta bigarren taldean geldituko da. Aitor Zulaikaren inguruan, bertan, eta gero geldituko ere, bigarren taldearekin batera. Hori da aldaketa sakona, eta logikoa da, zeba Unai Emeriren lehen entrenatzailea Mikel Jauregi izan zen, gero ere izan zela bere laguntzaile, esango nuke ere laguntzaile baino gehiago, bai, Sevillan bertan ez zenegon. Valentzian eta Moskuko Espartaken. Valentzian eta Espartakenekin batera. Lana egin zuen, eta goi mailako entrenatzailea dela. Eta erabaki hori hartua dago, Mikel Jauregi izena propioa da, eta kontutan hartu behar da hori, eta goraipatu egin behar. Valentziako berotasun hartu, Moskuko hotza, eta orain dena Real Unionen ateratzea. Ze esan nahi du horrek. Horrek esan nahi du, Real Union, hain zuzen ere, abuztuan, aukera izango duela Hondarribian entrenatzeko. Igor Emerik esan zigun eskualetik ezera irtengo, eta hortxe dago. Hortxe, arata guztiz ere uztailean futbol eskolako kontuak beteko behar dituzte Hondarribian, eta abuztuan, lana. Zergatik Hondarribian, futbol zelai berria, eraikitzen egongo dela eta konpondu behar dela Irunen. Bai. Hortik aurrera beste kontuak izango dira, baina abuztuan Hondarribian entrenatuko dula edo aukera izango dula Real Union taldea. Bi zen orduan Mikel Jauregi en zuzen ere Gorka Etxeberria aldaketak iritsi da eta badakizue uztailaren 21an Igor Emeri izango dela presidentea, Eta Nakari Berria Real Union bere sustraietara bueltatu dela. Bai. Edo bueltarazi nahiko dutela. Bueno, bueltatu dela. Bai. Hondarribian gutxi gora bera sortu zen Real Union Amuten. Eta Amutitik Amutera. Amuteko batea, edo Hondarribitik berriz Hondarribiara. Erroetara itzulea. Bueno, Jean-Pierre, leno, zeo zer, bidasoren inguruan Julen agin algaletaz hitz egin dugu, ez dakite beste xetasunen bat aipatu nahi duzun bidasoaren inguruan? Bertan, Julen agin algaldearen zate oso garrantzizua izango dela joko olimpikoetan parte hartza, baina ez bakarri Julen agin algaldearen zate. Bidasoaren zate ere oso garrantzizua izango da, bertan Tokion jokalari bat eukizia. Bai. Bere eragina izaten du, gero beste gauzaz batzuek ez zabaltzeko, eta nik uste dut alde horretatik, ba, Julenek albiste ona emango digula. Gero beste alde batetik ere, zentzuzko erabakia hartua, ez eskatzea wildcard gonbidapena Europa txapelketan parte hartzeko. Errealista gizan. Ez dago zentzuri. Ala eta guztiz ere esaten dizut, Wisla Plotz, bertan behera, bere ez da parte hartzailea izango, ne? Ez dute onartu, ez du Beraz. Jaso gonbidapenarik. Dinamo Bukarest, Rakotsaren taldeak, bai. Bai. Xabi Pascual Xabi eta Pascual, taldeak, bai. Mugitu ditu. Pas daki mugitu du, baina bera eta bere semeak, Eurokopako txapelketan parte hartuko dute, Rakotsak ere bai. Parte hartu dute. Oren jokalari bat behar dugu Irunen. Datorren egunetan aurkeztuko dute, aipatuko dute Darier Garziarena alde batetik, eta gero beste jokalari bat. Baina, esatu lehen lerrokoa izango dela, ziur. Erdilaria, hori ezakigu. Ea, misteri hori datorren egunetan. Datorren egunetan, ba, zabalduko dute, edo aipatuko digute. Eta orain bai, hau esan da, geratzen zaizkigu minutuetan kiroleko munduak utzitako albisteak eta itzorduak izango ditugu izpide. Jean-Pierre, futbolarekin hasiko dugu, jakinaren gainean egotagatik ere ez du mina gutxitzen. Bagenekien Errealeko emakumezkoen taldean baja ugari izango zirela datorren denboraldiari begira, aurtengo taldeko 11 jokalarik utziko dute taldea tartean. Ba, Naikari Garzia aurrelaria. Izarra izan dena orain arte, baina Errealean aritzen diren edo ziren B Bidasoa eskualdeko bi jokalariak ere Mariasun Quiñonesek eta Leire Bainosek profesionaleko lehen urtea Errealetik kanpo egingo dute Jean-Pierre, eta gainera badirudi Mariasun Quiñonesek Atletikek fitxatu dezakela. Bai, baina bueno, hor zertatu da, hori da galdera. 10 jokalari uzteko agortzen da ziklo bat, ze gertatu da hor? Bai, hor zeo zer gertatu da, bai. Iñaki Goikoetxea ere kampoan, bai. Du jarretuko Real Unioko jokalari hoiak. Irautza handi bat izakartu. Bai. Atletik eta zitze egin dugu. Eta Bartzelonan ere bai, eh? Eta Atletiken ez da ezer gertatu olakorik, baina, bueno, ere baja batzuk iragarri dituzte. Maria Diaz Ziraukik, Andere Leginak, Marta Pereak eta Joni Ibañezek ez dute taldean jarraituko, eta Vanessa Gimbert, Erika Vazquez, Nekane Diaz eta Leire Zarateren kontratuak ere aztertzen omen dabiltza. Bilbo aldetik. Beraz, emakumezkoen kirola egia da urten profesionaltasunera iritsiko zirela, baina bueno, momentuz euskal taldeak nahiko, bueno, desegonkor, kontratuei dagokionez, eta jokalariak eta aroak izten ari garen honetan, beste aro bat Eibarrena. Sergi Enriquek, Jose Angel Kotek, Pedro Leonek, Takeshi Inuik, Pep Pape Diopek, Paulo Liberaik eta Marko Dimitrovicek bigarren mailan Eibarren jarraituko zutela iragarri zuten. Baina, bueno, hori logikoa da. Logikoa, Maia dute, eta ziur, eskaintzak izango dituztela, bailen mailan, eta, bueno, Europatik... Baina Eibarre badaki inundagoen bere lekua, eta Garaitanok ere, bai. Hala da. Bai, futbolan jarraituz Tokioko Joko Olimpikoetan Espainiako estatuko selekzioan, hainbat euskalduna hautatu dituzte, horien artean Errealetik Mikel Merino, Mikel Oyarzabal eta Martin Zubimendi, Atletiketik Unai Simon eta Osasunetik Jon Moncayolari deituarazi dute. Eta bukatzeko futbolarekin, azken urteetan Atletiken kamiseta defendatu duten Beinat Etxebarriak eta Markel Susaetak, aurten Australiako ligako MacArthur taldean aritu direnak, erretiroa iragarri dute eta horren berri ere eman bar genuen. Eurokopari dagokionez, bota. Ez, Unai Simoneri nahi dut zer aipatu. Zer zuten aipatuko Madrileko inguruan eta Espainian Unai Simonen inguruan. Ez, bai, Unai Simonen inguruan garaipena Lortuko ez balu, ez? Lortuko ez balu. Baina gero ikusi zenuen, gero konpondu. Ahorretatik eta idazgailu horietatik zer minan dira egiten da. Eta nik uste dut ardura osoan hartu duela, Unai Simonek oso ondo adierazi egin dituela bere, bere kontuak, bere iritziak ere bai, eta adierazi duela behar dena. Eta goi mailako... Heldutasunara, iritsi da, bapatean. Heldutasuna, eta... Egun batean heldutasun guztia kolpez iritsi zaio. Guztia, eta goi mailako jokalaria bakarrik ez. Bere jarrera, beharrezkoa izan dela. Bai. Unai Simon erakutsi du bere maila alde horretatik ere. Eta, laurogeita hamabost garren minutuan, azken geldiketa hori egingo ez balu, Espainia kanporatuta egongo litzateke. Beraz, heroia ere bihurtu zen Espainiako selekzioarentzat. Eurokopa sari garela. Tira, aste artean Ingalaterra eta Ukrania izan ziren azkenak sailkatzen final ordenetara, Alemania eta Alexander Isaken Suezia kanporatu zituzten. Bueno, biharko egunean 6etan Espainiako estatuko selekzioak eta Suitzak jokatuko dute eta 9etan Belgika eta Italia arituko dira larun batean finalerdietarako txartelak, bueno, ba Txekiar Errepublika eta Danimarkaren eta Ukrania eta Ingalaterraren arteko neurketetatik banatuko dira. Saskibaloian, bueno, Lolo Encinas aurkeztu dute Akuntza Gipuzkoa basketeko entrenatzaile berri gisa. Ondrej Balbin pibotak Bilbao basketen jarraituko ez duela iragarri zuen. Ezta Atxile Polonarak ere Baskonian. Fenerbahçek fitxatu du Atxile Polonara. Eta fitxaketa bat, Andrew Goodelock Bilbao basketen jokatuko du. Mamba txikia deitzen diotena, Mamba Kobe Bryant, Mamba txikia deitzen zioten Andrew Goodelocki. Emakumezkoen euskal taldei dagokienez, Lointek Gernikak berritu duen azken jokalaria, Marta Alberdi, etxeko jokalaria izan da, profesional mailan bere bigarren denboraldia beteko du. Janpiak, eskubaloian, Asier Nieto, basauritarrak, Bada Hueskarekin zuen kontratua 2023 arte luzatu du, eta urten ere, bianaiak, puntian-puntian arituko dira, beren taldeak defendatzen. Eta txirrindularitzan, Tadej Pogacar esloveniarrak irabazi zuen Frantziako turreko bosgarren etapa. Erlojupekoan bikain moldatu eta favoritoei minutu bat baino gehiago ateratzeko kapaza izan zen. Omar Fraile izan zen eguneko euskaldun azkarrena, 24. postuan bukatu zuen sailkapen orokorrean. Matthew Van Der Poelek jarraitzen du, Oriz Tadej Pogacar du 8 segundura eta Wout Van Aert 30. Lehen euskalduna Peio Bilbao da 3 minutu eta 24 segunduko atzerapena du liderarekiko. Errugbian datorren denboraldian top 14 txapelketan arituko den Miarritzek denboraldiko lehen fitxaketa egin du, garrantzitsua gainera Australiako selekzioarekin 60 partidu baino gehiago jokatu dituen Tabita Kuridrani alboko jokalaria sinatu du. Golfari dagokionez, Tokioko Joko Olimpikoetan Carlota Ziganda eta John Ram arituko dira abuztaren 4-7. Eta pilotan aipatu ditugu, gaur San Martzial eguneko klasikoa jokatuko dela Irunen. Baina horrez gain, Nafarroko lauterdiko txapelketak ere izango ditugu. Alde batetik Unai Laso eta Asier Agirre jokatuko dute. Lehen filalerdia eta bigarrena Altuna hirugarrenak eta Eskurdiak. Eta ipatu behar dugu, Nafarroa arenak emakumezkoen lehen pilota jaialdia hartuko duela larun batean. Amaia Aldai eta Naro Agirrek, Laia Salsamendi eta Olatz Ruiz dela Ramendiren aurka jokatuko dute Nafarroko foru komunitateko pilota mistoko nagusien finalean. Sarrera debalde da, baina 960 ikuslek sartu ahalko dira frontoira eta partidak ETV baten bidez ikusi ahalko dira. Hori ere albiste ona, Janpeg, emakumezkoen pilota pixkanaka aurrera doala. Guztionekin saioa gurtzeko unea iritsi zaigu eta tira, jakin beti bezala, irubebikoitzakiroletik.eus atarian bebidasoa eskualdeko albiste guztiak izan dituzuela eskuragarri baita sare sozialetan ere bai, saioa gurtzeko unea iritsi zaigu. Ondo pasa gaur urantzun. Bai, pasako. Ondo pasa. Ondo pasako, ez. Apostu gutxi hori ez, hori oso gaizki gauta. Apostu horrekin zabiltza. Zaizki gustaten, baina bai, gozatuko dugu ziur. Segurako partida izango dugulako bertan. Joan Pierre, beti bezala, eskerrik asko saioan parte hartzeagatik. Ongi izan. Eta baita zuri ere, irratiaren atzean zauden entzule horri, zuregatik egiten dugulako kiroletik, eta zuregatik ere bai. Ondo izan, musika pixkatekin usten zaituztegu, eta, aste buru ona izan dezazuela. Nik bihar, antxetatik Nafarroara saioan itxarongo zaituztek, besoak zabalik. Michael, they have taken you off. Ship lies waiting in the bay.